Peterskoj, pod Tverskoj, Jomskoj, na ohti pod Tverskoj, Jomskoj, na skala Kolčikom. Jedet bijen nikaj, sobno trojčike, na ohti jedet jakoška. Во беседу шегина, охи, я пела, молодая, сладку да водочку, сладку да водочку, да на. Покрепче, кома душечко.